اتفاق میں کر لی. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اللہ ہدایت دے ہم سب کو. ایک کہنے والا کہہ رہا تھا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں, جبریل اور میکائیل کو اللہ نے میرا وزیر بنایا, اور اللہ کہتے ہیں ان کو جاؤ تمہارا بادشاہ زمین پہ بیٹھا ہوا. میں آیا تھا, بارش ہو رہی تھی, میں نے بلایا بارش والے فرشتے کو, ادھر آؤ بارش بند کرو, تمہیں پتا نہیں ہے مجلس ہونے لگی ہے, مگر میں جبریل کو بلا کے تیرے کان پکڑوا دوں گا. مختوم قلب, آج مساجد, مدارس, دانشگاہیں, یہ سب مبارک جگہ ہیں, یہاں بیٹھ کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اگر دنیا کو تیار کیا جائے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے, اس سے بڑی محرومی کیا ہے, اس سے بڑی انسان کی بدقسمتی کیا ہے؟ ان جگہوں سے بڑی جگہ تو کوئی اور ہے؟